اما بعد حضرات علماء کرام عظما فقرون خدا تعالی غاٹ احسان سما باندې تاسو خدمت کې سما حاضر یو شوا حضرت مولانا عبد الله صاحب دیار نوور غرو دار اپلوی کې مامل غرو ته خبره کوله ماوي بایکاټ ورچا سره دی حکم کا سپارہ جی صاحب اکرام میں بس فخر جو فیصلہ کرے ان پر ایک دوسرا بجن کی گئی آئے صلاح چرتا بیماری یا چرتا مڑے گی یا چرتا تکلیف کی بھی آیا وقت مدد کھولے سے محبوب دہر جس دن دم میں شروع اگر بلو بنداز ہو مضمون دا ہو اگر جواب پر ہو جتنا بکھرے دی بیمار بھی مڑے بھی ہر کبھی دیکھ دے سر تعلق نہیں چلا رہے دا بائیکاٹ سخت ہے لیکن زنجیر والا بائیکاٹ دا دے سخت ہے مضبوط طرف انگریزی کرا تھا خبر پاکستان ہے پیغمبر پاکستان پیغمبر کرا خبر جواب کو ولاد محمود کو تو اسلام سے کہو ماں زما محمود کو پسند کی گی دا محمود میں کہو گے دے جا ہو اگر غلامت کا جنم کافر تو تم کافر ہے محمود زما نہ ہو شے از ما وطن دے جو جانا دے پن تا تے غم دے پتہ شے دا تا تے چار درو ہو تو باو ڈاکٹر اگر دے ار پر پھڑے وی او دریا دا پھڑے وی ہو جو کار دا بند کر دا تا جی کہ صاف لے پھڑے دا دا خبر ہے کہ دا زما وطن دے تے خبر دے پے شے خبر ادا خبر ادا مانتھری علاقے زمونگ یو جرنیل ہو فوج کے میجر جنرل ہو ریٹائرڈ ہو کا جانے ہو ددے پلارم کا دینے ہو نکلے دے غلام احمد کا جانی صحابی ہو براہ راست کرے نا سرے ہو اور دار ددے زویب تموتر داخل شروع انجینئر کی نسل ہے نا خدا شان یارا سر کسان سے روزے بن اللہ علی دا تامیان چرسیان روشی ہو دینا شراب شراب یوں کہ شراب ہم کولو ماتا کھولے شراب ہم کولو شرف ہم کولو سو گندگی آمو انا کولو آسے روزہ ہم کولو گولا ما تو خفت ہو لگی لگی لاب ہم اسلام دانے ہو ما تک موت لا صبحی نہیں ہو چھے مونگا کہا دینا ما دینے ہوئی باز لوگ مسلمان شنو لیکن مسلمان شلو بیا لار کورتا بیا مور پلار خبر شلو بیا سخت رد عمل شروع شلو سب تک نامی شروع ہوئی خیر رائب امیر صاحب ہو اگر مولانا ظاہر شاہ صاحب دے وطن ہو اگے کہ بچیا کلا کور تا دے دن بعد یواز منز ہے زان سرا دو ملگری ضرور بوزا مجھے حضرت صاحب کا تدا کرنا ہو اپنا مات دے پابندی کھولا یو رض دلار نو پلار ورتوائی ہو چھے ساکیبا نو میں ساکیبا ساکیبا اما ورزر نے یہ ستاس ہو یو بزرگ تر شوئے دے اگر دے منصور حدائش دا خو ساده لیکو آرام دو اگر دا سوال بود نو کرو ما تو با باو دا دا خو دیر خبر ناک سن دا پلاو دیر خبر ناک دو چاو اصلا خبری کری دغه خطرناک خبره ور تکړی دی. ها جی نماز ته چلے آغا دے سوک دار تا خدای وای خدای وای نو دین الله خبردار تا سوک دار تا پیغمبر وای اغه نو دار خطرناک ته وای سوک دار تا خدای وای ور سوک پی خدای نو دے یا سڑے پاگل دے دماغ ایک کام تے کہ نو خدای تو نہیں جوڑ دے خود دو کا خدای سو پیغمبر نے کی کی کنا مجھے کہ داستا پلار دا تے کہ دل توکل دے خیر جی بیا ددی خاندان بنے منگا محنت کولو کوشش کولو کولو کولو کولو ددی پرالا لکھن تو در دو نینا نے اپنے جدہ مسلمان نے مدد دیا آج ساکے پرالا ماں ساکے باپ لار خود اعلان کر دے لکھن تو مولا رسم گل کرے سب کو میرے اختیار دلتا ہوا ماں صرف لکھن دے پارے بینا کر دے کنی عمر غز دے عمر کا جانے دے اعتبار اپنے میں کہے لکھنے ہو بیلو سب مجھے پس دیا جو اعلان داغلو جی اخد جنرل سے بینان کر دے جو مسلمان ہیں ماں ساکر اسے کو جلوش دو وقت ہوئے لانے کر دے دیا جو مسلمان ہیں بچے اعتبار کو مکوا دے چرکان و فیٹ فیکٹری لگو لے دا او خرس مارے میں خرسے گی نمار خرس ہوئے لے پارا لان کر دے اعتبار ہوئے لکھے خیر جی کیا رائمنڈ بزرگان سے مشورہ کولا نہ مولا زاد شاہ صاحب خود مونگ دیر نزدیم ہمو رائمنڈ امیر ہمو ناغی بھی ساکی با بچیا دے پلار تا عام تبلیغیان میں نبوزی اقبل مرکز دولا کرتار نام تبلیغیان میں نبوزی دے پلار بزر بندبست کو ہمو رخال ہے ہاں ہاں یو جرنیلا میں جماعت لاغنو داگے جرنل امیر حمزہ جرنل امیر حمزہ ہو دا جیل ضرورت تبلیغی ہو ضرورت سڑے ہو دے لاغنو نو بیا آغا مرد ارشاد سے بچ اس دا ورد بوزا بیا اتفاقی خبر ہے جرنل حمزہ ہو دے پرنن کے یوزے یہ یوزے پرنن کرو کابول کے نو دے راغ لو نو اڑے خوشحال سو زو یاد راغ لو جاس سنگ راغ نے تو غیر پرے خے دے دا جی ہو دا جی چاو کو نو کو زت بلے شے پر خا ما تو سن راغ لو تاں تا راغ لے جو سو خبر بر تن بیان ما کیا خبر ہے غلطی وی نو بیا ما تو وے کیا خبر ہے غلطی نہیں وی نو بیا دے قبلے مجھے خوایا سے خبر ہے مجھے ما رشوا خبر بیان کرے قبل اسلام ہم تو قبول کرو اور بالکل بیا وقت مقرر کے خدمت جو واقعہ جو دہما خبر ہے تو حکما کہ آزاد علماء دلائل سر خبریں اکڑے اور خبریں اکڑے خبر رو رہا تو خبر آ ضروری کو ما آ خبر دا دا دا صرف مذہب مذہب خبر نہ دا دا وطن در نام دی دا ملک در نام دی اور دا ملک خدا مگا دے واگلی بیا شاطر نظر دے بدل سور گئی محفوظ بنے دے وطن کے انگریز حکومت پارٹی کے سمرا نو زرل شو سمرا بڑے دار زرل کے دیا دا وطن دن آخری دی دے نہ مخ کے سو ذرا کوشش کر رہے سیدو بابا رحمت اللہ علیہ کل انگریزان سا غزا اکڑا امبیلا کے اور انگریزان اس غلال پیادا سے نسوات جوڑ کرو شریعت نافذ کرو نواغی بھی جزم اکادی القضاء بہن وہ بادشاہ با پھر بابا زید ہے میاں اکبر شاہ دا وہ بادشاہ بھی اگر یہ بادشاہ جوڑ کرو کاجانا میں کوشش اکڑو اکڑو آو گزی نشن واجز علم خونا ہوا سرا دا سڑے کاجانا نو کاجانا اکڑا کہا نہیں بھو جی یا خدا پاک اس بسوں کو بیا کرتے سیدو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بل مجاہد خلیفہ ہو سنڈا کہ بابا سنڈا کہ بابا جی دا کس تاکار کے مدرسے ہم جوڑ کر رحمانیا داغے جوڑ کر رہے اور داخلہ کے مدان سامنے کہا رہے جوڑ کو آگے مقابلے کی رعایت تب دار العلوم جوڑا مل مزار سنڈا کہ بابا دا جوڑ کرو دار کسی درتوں کو مندار سامنے کہا رہے جو سب کیا منا رہے دبنگ عمر زیاد سے آر آگاہ سے ابھی عمر عرب سے 80 سال ہو اور تو ماں عمر 28 سال ہو تو ماں سے ملاقات سے اٹھائیں گے ماں تو ڈاکٹر سے دا کلا دا کالج جوڑ شیو اجزا آگئی کیوں ماں دبے جو ماں سنگے بنیاد لے پڑا انگریزان میں سدین ہو اگر دے اگر دے مشرف صاحب جو ہاں آج تو رنگ ہے دور اخترو کہ تیرے اگر جن سنگے بنیاد کی دی وہ داؤ گر جنگزان پورا گرے سنگے کالج بنے اس میں نکلی شری دار العلوم اسلامی یا غٹ غٹ نکلی شوی دی کلا جوڑ دے گنا عمارت سے تو دے گنا دو گرے لا فوائل سے مخابق نکلی شوی دار العلوم اسلامی نکلی شوی کہ جی راشی پوری دار العلوم جڑے جو جماعت جڑے جو رضان دا خود خدمت کی ناری ماتا بولا اگا بابا آگا جو فات کے سنسی سانوں کو جماعت کرتے رہے اوہ اگدا اگدا راگ لو تو رنگزے کی آجی سب ترنگزے سے رہے فضل آئے سے تو رنگزے سے راگ لو او سال تا اگزے کو اندر بلا دے لارڈ بٹلر بلا دے بتا شنستر کے سوک دے بتا ہوں کو اندر دے تو لارڈ بٹلر دے بتا ہوں کو دلی شکل کتلر نہ وارو ماں شاہ یا دن اکڑو اگر یہ اکڑو جی دا سنگے بنیاد دے کیے خود رو سنگے بنیاد دے کیے خود رو بیا آخری تا خود اترا روحانی رنا مرکڑے با اگر شیخان میں اتنا محسن من سوارش ہے اخبی عباس ہے جی روان سے کس تاکال خواہ کے مجھے سر ملا مجھے اخمش کے اخمہ سر شدو مجھے سر ملا ہے اگر سریع کے سر میں بارو وقت کرو جی سنو تمنہ برکا سریع کے روز سپرے خود رو اگر ازار نے کچھ تاکال خواہ کے گھیرا وہاں چھونا وہی جب وہ اجدا سلائے کہ جب یہ متاثر شید ہوں گنا خواہ بخا نئی رضا موقع دے کر افتار ہو رو نیردی سوئے وہاں کہ خدایت اللہ پر رنا سر دا شیئے پر رکھ دالے نیسی اسو چکر نال گھیرا وہاں چھو رو بوری آنو شیخ خان کو موجود دی واجی سے پکنیشتا دا آجی سے خدایت اللہ کر افتار ہے نا بچ کرو بیا دن آ جائے گی سنڈا کہیں ملا سیب رحمانیہ مدرسہ جوڑا پڑا یعنی نو سنو آج استادو جو دا رہا کہ سواد وقت کے ہاں بیا دا سنڈا کے ملا سیب کے دے بیا بیا غزائے ہو کرو اور دا دنیا پر جائے او اکھلو بیا سواد نا اور بیا دویم ذریع باندیا کہ سواد حکمت اسلامی کرو نو بیا در باندے بے جو سیدو بابا سیب نسید ہے باچا سیب اگا اگا وہ فضل عبدالودود سیب عبدالودود سیب ہے اس دا باچا کے علماء عبدالودود سیب عمر کیا دا 9 سال ہو اور دو ماں عمر کیا دا رو جی 19 سال ہو دو ماں ملکات اور سرشے میں اور پورا جیرا کلا ڈونگی کر دے اور دا فارم کالج جماعت نہیں کرنا دے کے دا چندا دے رکھڑو دبے کتا برابر دے بڑا او کو مسدان رکھ کر لا لو دلتا اور بیا دلتا تقریر مکھڑو تقریر جو کرے او در دوشے نل پڑے دو ماں وقت پہ ہے نل پڑے دو ماں وقت پہ دا کو بڑے بڑے والی بیا دوستانو یو زلدی کوشش کرے دے بلوچستان صوبے کی اقبل ریاست جوڑو کوشش کرے دے زمک ایواغ اس نے اقبل افسران نے بدل کر اور تو بالکل پورا ددو پروگرام سن جی غلط ہوں گا جی دا اعلان بہو دا زمان کو ملک دے دا زمان کو حکومت دے ایک دم امریکہ برطانیہ با تائید با اعلانو کی دا بجوڑ شی کہ دے کہ ناگہانا نوے فیصلہ خود ہے ترہ راو سرا کہ طول مغرب پاکستان دا یو صبح شی ون یونٹ پویا خلق تب جا جی ون یونٹ جگر زور شلو کنا ون یونٹ غدا تھا دا شیوہ جی بلوچستان ختم شلو صبح ختم شوا کا جانا نقلہ اقلاس پر بیا غدے حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ تھے حمود الرحمان کمیشن جو رپورٹ تھے چاہے کہ دا مشرقی پاکستان جنگ ولی شوے دے اور دا سنگا منگ نہ دا اخبر زمنگ اور لاس کٹ شوے دے اور دا نمرا کچھ تو خون شوے دے اور 90,000 فوج دے دا اس دا اور بولے دے 16,000 اسے ولی شوے دی آ وقت فوج کے سوار لس جرنیلان کا دیانا نو حمود الرحمان کمیشن کے ایک ذہن اور جنرل اگا جائے چیف جسٹس حمود الرحمان دا خبر لکل دا اردو کے ترجمہ شوے دے نور فضل یار گورے لکھتا واغ لگنا دیکھ لے کو گورا گنا کسلے کے لئے دے پکے سوار دس دیر لان کا دیا نانو اور دیش دیر وہ سو چکڑوں سے مشرقی پاکستان کے یوگ کا دینی نشتر ہے تاسو بارے نہیں کہ مشرقی پاکستان کا دینا نشتر شیعگان بگر نشتر ہے تاسو مبارک وطن میں شیعگان نشتر کا دھرے بگر نشتر ہے وہ دیش کے ہوں کا دینا نشتر ہے اور بیار دو منکونا نیولم گران دی ہوگا تنگولم گران دی اور اگر دا چکو مگر دے بگرین پاکستان کی جائے والی پاتھی دا جانے میں نویش آج جنگ ددو سازش ہو دا سمرا کچھ تو خون سوے مسلمان علال سوے دے دا دی دو سانو دے لازم سوے دے دا جلالانو دے پرکڑی دی دا ملک دی دم اتنا کڑے دے دے در حج کے دماؤں میں والا کسانون وابو دکم زیر جمگا ما تم راج دا ہو بنگلہ دیش والا دی نماؤں دیبا کپشی چلتا بیا مانا نماؤں ربی کے خبری ورس روکڑے نو اغیقو اغیقو اشتر دماؤں مر کیوں نہ وہ مونگا صحبہ مونگا مشرقی پاکستان والا ہو بنگلہ دیش کیوں نہ ویلو ایک طرح دارے اٹھے کے ویلو بس ماں ہو پچے کو چھو جڑا چلو ماں دا ٹوڑے خبری یاد سے اسی نے اپنے ملک کو یو زیر ہو بیا مونگا دا زمرا کسان مٹ شلو زمرا دولت ضائع شلو زمرا کچھ تو خون شلو بیا آغد اندوان و خوش داخل شلو مزمار سرد بلانی علی من ماں دے من مضمون دے من نکل دیا جاتا ہوا ہے میں آپ نو اگر دے دا خبری شوے ہو دے کے نکلا دی آ وقت دے ہوائی فوج بشر کا جانے ہوں دے سمندری فوج بشر کا جانے ہوں دے اوچے فوج کو خوشکے والا فوج دے غریب بشر آو ہٹکا خان اور ٹکنا خان ابادا عبدالحمید ہو ہٹکا خان اب آکے تو درہم جنرل عبدالحمید بعد ملک کرنا تلو آ ملک کرنا روانو قدرتی تعلیق میں نبوت چلو لو دے تاریخ کے دو مانے خدا ماں بنے احسان نہ دے پہ غور کے ایک لاکھ اجتماع کرو شاگردان میڈیکل کالج والا خلق ایک لاکھ کسانوں اجتماع کا کرو پہنچ دے کرو جی رحمت اللہ علیہ نامے کا سوال اترے یو داس کھلے شخصیت ہو کتاب غلط دعوے فرشتہ دے آ وقت امیر ہو اور بالکل صاف کہنا اور بڑے مرضی ڈاکٹر وقت جی کٹ نہ ہو پاسے نہ اور بحرین تے نکلو التا کٹ کے پو تو کہ دیکھو تحریک کو چلے تو تمام شیخ حضرت مولانا شیخ سے من برسرا لیتا ہو دل تک غور کے پکڑ دو ماں اور خدمت دا تاریخ کا سر دیو جی خدمت نبوت رچوں کی سرولے نہ ہو دا ہو گئی تاریخ ہو اہو تم پتہ نہ ہوا ما یک یواز منڈے والے یو خواہ بل خواہ یو خواہ بل خواہ ہاں چکر دا خبر لال لا سغبر سنگے چلوا بن بن اوڈی سے جکٹ کے برو تو اے میر پاس دو اے میر پاس تو پاکستان دو رہی ہوڑے تاکہ اس بانی سے بھائی کہ کوئی بھائی کہ سنوں دورہ والتا منگا ہوں اور دم رس پڑے سیو جی خوزے دو آلات نے منگا زوانا خدا سے ہوتا شلو جو خوزے دے نشو اے پیشمانی زمان سے ساتھ سر گادا سے عرشرا خلاص تشوا گورو ماں جی بنوری صاحب سے ہنو ناس تے اور تاجے دے کڑ دے اور خدا تے جائی اور فریاد کئی اور ماں تا خوڑے سر مندگی شوا چی پاس دے نشو ہاں وہ بیا آگا دے منگا دا منگا مدیان شروع کرنا منگا زان نمبسنے ساتھ لی جی منگا زان لہو چی سفر کے وہ خدا ترہ اگر سنت اگر در تم آپ کڑی دی اور فرض مکڑی دی تو تاجر پکے چاہ رہا اس نے آنے تک اس مانی سے وہاں ماں ہو کرتا جدا بڑا سڑے لا مریض ہیں یا ناستے تاجر اکڑ دیا پھرے تو جڑا فریاد کی مجھے ماں رو والا ماں رکھو پاسے تو احمد بیاہو منشنو وہ زمان رو والا انشاءاللہ دا تاریخ کامیابی گی انشاءاللہ کامیابی گی دوستانو اگر آئی یہ کافران سن کرنا آئیں گے کافران سل وہ خبر ادا دا چی کم خباست بندی کار کئی تو وہ کاری جنہی نسوے وہ موجود ہیں مگرز ماں اور چار کا پیر ازمان معلومات تھی دا اساس باطل زر زن زمین یعنی سرم سدہ زر زر زن زور زمین دا سدور زی مانجا پڑے گی زر زن زور زمین نو خلد ددو انتہائی گردگے والا دمرا معلومات کی ماترا جو موبائل وقت دیتا ہے دم دبا ہوا تھا سب اٹھے ہو گئے تو سمرا کر لگائی کر دی تھی کہ بہت بہت تبدیل پر کے نشتر ہے اور اگر دے کاجانیت اسلام تک وہ کتاب چاہیے شوئے دے هغه ګوښ کسانو دوی داد ځای ته ووایا د دې خلیفہ ګانو ګندګې چې کوم غور خوراک مو کوي هغه دې په لیکلې دي اول سره لیکلې دي څوک دار کوټ تجو سي عدالت عالیہ تای کوټ تجو سي او ما سره مقدمه وکي ته به جواب ورکوم سن 1998 کې شایع شوی دا کتاب اوس په چار کوټ باندې وروړي سسرا هو دې باندې دندو ګندګې په کې دي چې هغه ووایا په کې تا ته پته ولګي نو ځان اگر لحاظ سره کوم دی گندگی دی اور زمین زر پیسے ڈالنس پر گئی ہاں جی اور بیا اگر زمین مکے ور کی اور گئی اور زور کو پھر پھیلا خدا ور تو ور گڑے نہ دے خدا نو کا زور لاس کے لاغ لو نہ دے نہ اپنا غوڑا ہاں اور ہر چیز ہر فقط جو اس طرح ہوے گی اور جاری جاری خدا کے جاری خدا کے بلا فریاد کیا کرتا ہوں ماں جدا امریکی قوت ددو پسے ولاڑ دے برطانیہ قوت دی پسے ولاڑ دے ہاں جی اور دا جو منگ بے وسیلہ عالمان منگ سر سی کیا کرتا ہوں ماں جدا کل سن ترپن خط میں نبوت تاریخ ہو ماں سے یاد دے کیا کہتے ہیں سمر درگنا والا ماں سر عباس دا پر لاہور کی شہید شیو صاحب اور بیا زمار کلے دیر میرے کلے ہو اگر زینا دمرا توڑا لے مانے گرفتار کڑی ہوئی صاحبہ دمرا زور واہ وقتے سر دفت اللہ کا جانے جدو وزیر خار جاؤ دمرا زور ہو جو زمان جماعت نا توڑ استاذان زمان لس جماعتی نا اندھے کلے توڑ دے بوت لگ روجہ را رہے دیکھ روجہ کی جنر سوائی زمان ترابی میں سے چل کے گی نا زمان کو استاذی یو زیو گرہ جانور آگلے کو بیا مستا ہو کہ مجھے پتہ لگی دا کہ عمر 15 سال سے بھی گرے کہ نہیں آگلے عمر پر سے مجھ کے گی ترابی آگلے ورکڑے صاحبہ دا ایکڑو تاسو څنګه بارے دینا نو دیکھیے دی خپل گندگی دا گندا طریقو سرا مال لالچ سرا بدکارے گندگے لالچ سرا آگی اور ہر سی گندگی کی دی خورے اور خورو نہ بعد جدے نو دی دگا چیز کے انتظار کے دی کلا زمان نہ کلا بدو وقت در رسی دا ملک کرنا خلی لیکن انشاءاللہ دا ملک خدای کلا جوڑ کھڑے دے پوچھتے ہوئے تو اگئی مان جوڑ دے سو سو دے تباہی کوشش کی آپ تباہی کی آپ تباہی کی تباہی کی والا جڑے گا تباہی کی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا نو صحبہ آگے پروے مشرف پشاہ کے سڑے راگ لو ٹول فوج طاقت برس رہو اور افغانستان میں امریکہ اور کھیڈول اور آ وقتے کی بہن استعمان پاکستان اللہ ملا عمر صاحب تھا نہ شکورے نہ شکورے آگے مزخو آئے تو لا عمر تتا تم مانے دا پوئے شرین کہ سمرا زما وقت ہے تمرا تو کوشش بکو ماں زما وقت کی داک رشن کو دا دا یو لاس کے رزما اور اوچا روٹے دا زما بل لاس کے رے او بو خدا ڈیر پہ دکڑے دی بس آئے تو لا عمر تتا تم دا نہیں خبر دا زنر اس نو کے گرما زنر جی کے گرما اور زنر اس نو مرتا میدان کے امریکی مال کے مادہ گدا ٹکے ہوئے لو خدا کرتا اس وقت ماحول ہوئے لو ہاں ہاں مطلب صدیق سے بلا لو اور کافران وفد راگ لو اور آگے کی اگر یو کس سے دا سے مراد دا کو پیغمبر سے جیو دا دا دیکھ لو بی دا تا سرو غریبا نا نا جان خلق دی دا بتا فریق دی او بکر صدیق سے برتو لو کہ تو لال کی شرمگاہ کو چاٹ خپل لار بوت چې دی کنه دا غي کشي متازې سیز خورا کوي نه دا کنګره کړی وایي تا نه اول نه نه ته ما مولانا غلام اوس زرمي زې درې شي بلې یاد به درته کنه ته دا هغه د موتی شفیع سره ورته وره اے مولوی صاحب آپ آپ کا بھی دیتے ہیں پیشاب کا خود خطاب علماء سے ہوتا ہے ہمارا خطاب عوام سے ہوتا ہے اور مغلوں کے بولے پہلے تو نے وہ کرنے سے بھوک ہو دیا ہے دتا بغیر صدیق سے بغیر کردل نے بھی کافر پہ ہو رہے ہیں یعنی عظیم آیت ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کافر سرجدے دازی اور غصے اظہار میں ورتا کہے کہ بردے دنہ رہونا اور بیگی اور بیشی مزاز اخلاص سے دا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً دا ایت کو ارپاک گئے رکھتا در تو ما چھے دا فضول جوان دا گندگی کو مبتلا ہے دا انٹرنیٹ پر ناس دے دا غور کو شان کہے دا گندگو کے وقت رہے پریک دا تو ما ہوا تھا اور زہمت کا زان نہ مجاہد جوڑ کا اور مجاہد جوڑ پر اب نہ اکڑا دے دن خدمت دے پارا مداثرین کا زمانگا ما باقی بیلدان سے خبرہ اکڑا کہ دا زمانگ تحریک انہیں بھی جو بنگلو دے کے خل زان دننا کا دا تحریک میں نبوت ہے سپاہ صحابہ دے دا جبیت اللہ باد ہے دا غدی تبلیغ جماعت ہے دے سکم کو جائے کہ تمہیں کارنا کی گی دے کے دان دننا کا دے کے دان دننا کا اور ذرا کارو کا جس کا سیاد اس کا جوانی اس کا مال دینا سے پیدا ہو سی گی اور دعاؤ کو جی دو خبر وہ کر دے اجازت دیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله لا زبردیر نظم آواز آوگی الحمد لله لاکھ لاکھ شکر چی مونگ دے نبی علیہ السلام پا امت کے پیدا یوں لاکھ لاکھ شکر چی دے داسی نبی امت یعنی ہوں چی اللہ جل شانو ہوں اغا نبی دے ٹول نبیانو سردار کردونے دے الحمد لله دا افغانستان جنگ چکر شروع شو دا مجاہدین دا چھنی او دیرو سر دا جنگ کو او دا پاکستان آئیسائی الحمدللہ روسی ہوالو شلو کالو کی سپر طاقت ہوالو آلتا امریکی ویلے چراشا اس پا افغانستان کے خوب خلق لادو طالبان دی بسو کی دا خوی اسو تنان دی ٹینک دو پنو سر انشاء جاز نشتا درتا ورتا دا پاکستان مجاہدینو دا افغانستان غیر مسلمانانو دا پختنو پا پختون باندے چا حکومت ندے کرے پیز زرکانو شو پا افغانستان باندے چا حکومت ندے کرے امریکہ دا غدین راغ پریتی توکو چیرو سولارو او زمان امبر دے زان سرے پیز سلویخ ملکو نرا وست بدباشان درتا کہ ورتا اللہ پاک پتاکت خائی عمدہ مجاہدین و درا پاسو لو اور پنجو سالیخ ملکو نے اوال ماشاءاللہ الحمدللہ سپر طاقت اللہ دے ماشاءاللہ اس پاکستان دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین عاقبت نقین الصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین یا ولی الاولین یا اخر الاخرین یا ذی القوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منہ واخذ من خضر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منہ رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا لازم دا اجتماع قبول کے یا لازم علماء راغل عوام راغل ماضی چا امداد کو کوشش کرو ہر سمے کوشش کرو یا اللہ طول کوشش نہ قبول کے یا اللہ دا قادیانیت فیصلہ پہ فتنا اقبل فضل و کرم سرا اقبل قوت قاہر سرا یا اللہ دا باو کے ختم خدا پاک یا اللہ دا جہنم اور جوڑے نہ اللہ دا کا جنم بچے خدا کا یا اللہ اپنا ہدایت نصیب کر اسلام کا ہو تو پھر پتہ خدا سی یا اللہ آخرت تب تباہی نہیں بچے یا اللہ اور لمبو نہ بچے خدا پا کا یا اللہ ہدایت تیرا والے خدا پا کا یا اللہ مدا مجلس قبول کے مراد القبول کے سب نہ ہونا اخڑا اور اسی کو تائی کی یا اللہ باپ خدا پا مجھے کے فرق لگ رہے باپ یا اللہ دا کوشش قبول کے اپن دربار میں یا اللہ مٹوڑوں کا غیرت نصیب کی ہوتا ہے دل نے پا کوشش کرو یا توفیق متلاش کر جاتا ہے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محمد و آلہ وسلم